اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے جبکہ وہ لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلتے یا وہ جہاد کرنے والے ہوتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔